benn qaaida bi mooy 59 bi mooy juróom fukkeel beeg juróom ñeen bi cheikh Chérif Salahuddin radiallahu taala anhu ardahu wa anna bihi wa nafana allah bi barakatihi wa saqana allah min bahrihi bi a'zami al-awani wax mooy al jahlu wa nisyanu wal khata'u yarfa'u al ithma wa la yusqitu al hukma al jahlu rir manam ñak xam l'ignorance wa nisyanu ak fatte wal khata'u ak njumte benn bu ci nekk ci yarfa'u al ithma day yekiti bakar day tax nit ki su ci nekké ba tax mu def dara bakar bi rek la yekiti wala yusqitu al hukma waya du rotal atté bi deng kon lolu mata bay xal moy rir ñak xam ak fatte ak njumte dana tax ga ba do am bakar waye nak du yekiti atté bi wa ko xamantene wéru koor da ñew ba jall mu ne xawma ko won wala dama fatte won wéru koor dañ ko wara wor wala yoy hein koku dana yekiti bakar wala tay nit ki par exemple motax hein wala ne dafa fatte won julli ba par exemple mu dafa fatte effectivement dafa tok amna yum don lijeenti yoy ba tax mu fatte julli par exemple lolou duko téré manam duko téré ba mu fay julli gi deng nga voilà et cetera wala nga yaq yu fi jambour djoum par exemple def lo xamantene day tax ba parabirisu jambour tok hein parabirisu auto jambour tok lolou tam dañ na la wa d'accord tayoko do am bakaru toñu defo ken dara ok waye du téré nak légui parabiris bi rek dang koy fay ding ak yu mel non mune fal aslu cheikh chir salahuddin radhiyallahu mune fal aslu fiha qawluhu ta'ala wa laysa alaykum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum surat al-ahzab juromelu ayb mune fal aslu chosan fiha ci wax ji manam ci qaida bi moy qawluhu ta'ala borom subhanahu wa ta'ala wax gi mu wax la mune wa laysa alaykum waral len junahun aw khatkhat ak choono fima ci lepp lo xamne akhtatum manam amul dara ben gene ben grief voilà fima ci lepp lo xamne akhtatum mom ngeen ak djumt bi ci mom walakin waya ma li nga xamantene mom lañ leen di tek kay di leen ci topé dara ma moy li nga xamne ta'ammadat tay nako qulubukum sen xol manam li nga xamne yeen ko tay def lol lañ leen di jappé ci kaw lol lañ leen di tek bakar wala yemel non waya li nga xamne tay wol ñu ko di ngeen ci djum rek koku amul ben problème tabarakallah lol baaxu borom bi subhanahu wa ta'ala kon lolu ciosan bi la ci alquran mu indi ciosan ci hadith muné wa ma rawahu ibn majah wa ibn hibban wal hakim anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala inna allah wada'a an ummati al khata wan nisyan wa mastakrahu alayhi wa law mastukrihu alayhi muné hadith ibn majah ibn hibban al hakim muné yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ndawal yalla sallallahu alayhi wa sallam dafa ne yalla de inna allah li yurbu yalla wada'a dafa teggé an ummati wolif sama xet al khata njumte won nisyan ak fatte wa mastukrihu alayhi ak sunne ak ci lepp lo xamne dañ len ci forcer kon lool dañ ko teggil xet legi muy joxe ay exemple wala ci qaida bi lay qaida bi lool mom moy fi mu teggu règle bi lalla ak fi mu teggu legi muy joxe exemple cheikh chir salahuddin radhiyallahu anhu ne fa in waqa al jahl aw an-nisyan aw al-khata fi tark al-umur fala yusqitu hukmuhu wala fala yasqutu hukmuhu kama saqata ismuhu bal yajibu tadarukuhu mata alima bi wujubihi aw zakarahu aw adraka khata'ahu moy su fekkantene dafa ak rir ñak xam wala fatte wala ak njumte dafa tax mu bayyi mbiri ben mbir ci mbiri bu boba atte mbir momu du rot comme ni nga xamne non lako bakar bi roté ngir ñett yoy waye au contraire day war mu dabatal mbir mi sa yu xamé ni loola dafa wor dafa waron nakoy dabatal wala bok mu fatali ko soudé dafa faté won wala bok mu gis ni effectivement dafa djoumoun bu boba day dal di dem dabatal affaire bob mune faman mu joxe exemple mune faman nasiya salatan aw sawman aw hajjan aw zakatan aw kafaratan wajabata darukuhu bil qada' mune lepp ko xamantene dafa fatte julli wala mu fatte ko wor wala mu faté acc wala mu faté azaka wala mu faté kafara bu boba kafara moy nit ki def na benn mbir mo xamantene day tax ba ñaan sharia dalay tek nga def na ngam ci jaamu yalla xéetu jaamu yalla sangam lolu mu faté ko boba day daal di war mu dabatal ko ci fay ko heure bam ko warona def ga du ko ci def ndax dako faté won waye dañ ko koy faylo deng mun waqada la waqafa bi ghayri arafat ghalatan wajaba al qada comme niki non tamit bu fekete na dafa taxaw fenen fudul arafa manam adla dafa warona taxaw arafa mu dem taxaw ji fenen yakarna bu fofé arafa ci njumte boba day waral mu fay taxaway bobu kon bu boba day dem manam day fay mbir mom da koy fay lol mom day adjat benen ad rek ndax budé bis bi dafa wessu deng muna fi in waqa al jahl aw an nisyan aw al khata fi fi'l manhiy anhu fa in kana fihi itlaf li haqq al ghayr fa fihi dhaman wa in lam yakun fihi itlaf lam yatarattab alayhi shay ligi nak xam nga le moy dafa bayyi lu war dafa bayyi mbir mu war lol moy exemple bu ndek wax nañ la ne dakoy defat bo mom dakoy defat legi mu dess bu fekenteene rirum manam ñak xamam wala ak fatem wala njumtem dafa tax ba mu def logi nak lo legi nak lo xamne dañ ko téré boba su fekkitini mbir mi yak alalu ak alal akku kenen da ca aju boba da koy fay comme ku yak parabi risu jambour masalan comme niñ ko joxe sa exemple sank waaye su fekkitini yak njufi jambour amu ca kon boba dara du ca war wa deng dara du ca war mu joxe exemple mu ne falaw atlafal mushtaril mabi'a qabla al qabd jahilan azama thamanuhu mu ne tay bu fekenteene ki jënd manam ki nga xamantene mom moy jaay bok dafa yaq masalan alal gi manam limi jaay li nga xamne moy lata muy jël li nga xamantene mom moy manam lata ñoom ñaar kenn ku ci nekk di joxe li nga wara joxe ci njaay jënd gi ci grier mu def ko ci grier wala ci njumti sax boba dootul mëna joxe te ak manam pay gi dootu ko dootu ci amati dara comme tay par exemple nga ne nit ki jotale joxuma bouteelu diwlin xam nga bu ñëkke bouteel yi diwlin yi dañ daan nekk ci bouteel yi dana nek bouteelu verre wala par exemple lampe wala joxma lampe bi nit ki jël lampe bi kiko jaay jël ko won ko mu teye ko bañu d'accord ci prix bi masalan mu am lu mu don def ba lampe ba yaq manam lampe ba toj wala yu mel non boba mom moy perte mais su koko joxone ba paré nak boba nak wajé manam wajé perte manam kiko jël manam ci loxol kamou né mom moy koka perte wa loxal kamou né koka dal moy perte wa tay par exemple su fekkante nit ki dafa jël ben affaire marchandise bi jël ko ba war ko joxé ben way ñew keuf ko daw boba buñu mënul dak waji keuf affaire bi ki perte moy ki yoran mbir mi ki mu nek ci loxom rek moy perte wa deng legi mu ne in kana al fi'lu muy leral bu baax qaida bi ma sha Allah radiyallahu anhu warḍahu wa anna bi mu ne in kana al fi'lu aw at tark yujibu 'uqubatan kana al jahlu aw al nisyau aw al khata' shubhatan fi isqatiha mu ne su fekenteene jëf joju nak wala bayyi gi manam jëf mbir mi wala bayyi ko day waral ak punition mbugal dafa am manam ab sentence bu ci sharia tek dafa am lu mu narona waral ci ay punition ci ay até bu boba le fait que nit ki baña def jëf ji wala mu waral ko wala manam mu def ko wala mu bayyi ko te fekk su ko defé wala mu bayyi ko dafa am lu ko ci warona fekk mais la tax kon mu jëf mbir mi nga xamantene waru ko wona def wala bok mu bal li nga xamantene daf ko warona waral daf ko warona ba manam wala bok mu bayyi mbir mo xam daf ko warona def la waral lolo moy ak rirum wala ak fatim wala njumtem lolo bu boba yoy yep dañu daldi mëna nek ak leunt ci ñu rotal atté bi ci kawam ci ñu mëna rotal boba kenn duko tek daan gi mune faman shariba khamran jahilan fala hadd alayhi wala ta'zir ko xamantene tay par exemple dafa nan sangara fek xamul ne li sangara la par exemple xamul ne li sangara la waye dal mu nan ko ah comme li waja defam suñu waju ñu wax di mo netal ben sama ben way mu ko netal ndaysan mu pul yela nek la nekkon jamono joju mu ne wax mu ne dafa ñu jël dem di liggé ci ben restaurant ñu tek vin rouge mu tek ko bisap mu nan koku par exemple dara ken du ko tek dara ken du ko yedd ken du ko tek sentence ken du ko dur 80 kuy ken du ko tek sentence mu ne waman jama'a nahar ramadan nasiyan aw jahilan bil hukm la kafarat alayhi kep ko xamantene tamit dafa seek soxna masalan beccu wéru koor fekk dafa faté ni da wor mu seek soxna wala bok mu riré at bi tout simplement koku kafara duñ ko ci tek manam kafara yiñ waxon ci ben qaida ci ginnaw hadith bobu manam mu al amru idha daqa tasawa idha tasawa daqa suma jumul fofu lon kenn duko ci tek dara kafara kenn duko ci tek moy lan moy tay nit ki dafa xamul ne wéru koor dal seek sox parce que mom day dégg warata kané rek nan koor mom moy do lek do nan woro lek woro nan mom mu japp lola wala mu gis aya bi ci alcorane bu len lek bu len nan digënté han manam wuñ gu wéx ké guñ gu ñuli moy niage après ngeen matal julli lek len ba nan len bo jamono joju bu boba ngeen arrêté après ngeen dem ngeen wor ba goudi gi delu soir manam moy timis jot mom mu japp ne kon kenn du lek du nan rek lay tek mais sey soxna bokku ci boba kon kafara du ko ci war deug mu ne watajibu alayhi al-i'ada waye nak day war ci mom mu lan mu baam wat koor gi gis nga kon atte bi yep rotul kon complètement mais lan parce que bo xole adraul hududa bi shubuhati bi lay ci lay delu wat manam jagnulen lori ci leunt ci qaida bobu lay delu wat moy yasqutu al-hudud bi shubuhati ci qaida bobu day daldi delu wat deug muna walakin man jahila hukman ya'lamuhu 'ammat al-muslimina lam yuqbal 'udruhu bi jahlihi waye nak mu joxe tamit ben point bu am solo muna waye kep ko xamne dafa reere atté bo xamantene li ëpp ci julli ñi xamnañ ko danaka ñepp ko xam kenn duko nangul ak ngantam neene dafa reer xamuko won kenn duko ko nangul comme mu ne beccu yor ko xawmo ni kenn du ci lek wala sangara xawmo ni da haram ah wala mbam ko xawmo ni da haram ak yu mel non yoy ay ndialo xawmo ni da haram ray nit bon japp mo ni dafa garaw yoy kenn duko ko nangul mu ne il wala bok julli japp mo ni farata la wala yoy non mu ne illa in kana hadith ahdin bil islam lulul khana mu nek ko xamne day doga dug ci l'islam aw nasha abi badiyatin ba'idatan 'an al-ulama wala bok mu dekk ci allu bo xamne dekk allu dekk kaw go xamantene fofu dafa sori borom xox xox dañ fa sori mun wa zalika lolé ka tahrimi zina wal qatl comme par exemple haramu njaalo ak ray nit was sarqati wal khamr ak sacc ak nan sangara ak sangara wal kalam fi salat ak di wax ci julli ne day yak julli wal aqlu fi sawmi ak tamit di lek ba ci gu wer ko wa nahwu ak lu mel nako mimma huwa sha'an lo xamne dafa siwu dal tasarona yoy mom comme nga xamantene day dogu dug ci l'islam mën nako baña xam wala bok mu dekk fu sori ci all ba nga xamne ne borom xam yene ku ñu xana lool mais sulul lool kenn du ko nangul mu nan xawmu ko won dama ko reere won xawmu won ni lool la kenn du ko ko meuna nangul parce que sino kon kenn ku ci nek dañ da nan rek man xawmu won ni li baxul tout simplement mu jeex mais lool motax gis nga yasqutul hudud bi shubuhati qaida bob gis nga fi tam par exemple da fay appliquer manam xam nga ñu reere bi leunt la xamumako won leunt la mais boudé mbir bi dafa siw siway bo xam manam leunt bob fokk mu nek lu deuguer wala moy comme li mom du leunt bu deuguer xamumako won mom ci yu melni mom du leunt bu deuguer mune nak legi mu indi précision bu am solo mune amma man alima bi tahrim shay'in wa jahila ma yatarattabu alayhi lam yufidhu thalika amma nak ko xamantene dafa xamne nangam kat da haram waye limu reere moy la cey teggu boba lola du ko jariñ dara mu joxe exemple mune fa man alima tahrim az-zina aw al-khamr wa jahila wujub al-hadd alayhima yuhadd bil ittifaq ko xamantene xamna ni njaalo da haram waye xamul won ni ndekete njaalo bu boko defé manam budé musu am jabar wala jëkër dañ lay door témir yar budé dang ko musa am dañ lay door ay xër ba kéro ngay dé manam budé dang ko musa am ba joté ak sa manam sa jëkër wala sa jabar dañ lay door témir yar dañ lay door ay xër ba kéro ngay dé par exemple nit ki xamul won lool comme li sa waji wax ñuy waxtaan bobu ñu xalé lañ ñuy waxtaan mo niko njaalo dé ko def témir yar lañ la wara door nangam muna barem njaalo bi mom 10 na de wa barem bi 10 na kay hein legi wala bok sangara waji xam won ni nan sangara mom manam xam na ni nan sangara haram na wa li mu xam won moy kuko def dañ lay door 80 ku koku bu nané sangara lolou du téré ñu door ko ki xamne njaalo kuko def li mo la ci fekk no ko xamul won ni njaalo kuko def li mo la ci fekk waye xamne ni dal njaalo mom baxul da haram tamit bu lolou duko jariñ dara le fait que mu ñak xamne li moko ci fekk duko jariñ dara o moment wu xamone ni rek baxul deug nga kon lolou manam mom moy hein kon qaida bobu nonu kon qaida la bu am solo moy al jahlu wan nisyan wal khata' yarfa'u al ithma wa la yasqutu hukma والله تعالى أعلم.